srce puno strahova, lutanja i nemira. Treba mi molitva, molitva. Ja neću da tuguje, tvoja pesma ostaje. Ljubav mi daruje, životu da se raduje. To malo mira koje večnost nam daje, zagulim ga samo pustim da traje. Zaboravim sve svoje probleme i neću sada ništa da mi daj, ništa da mi daj. Samo tvoj glas mi nedostaje. Zovi me Len, zovi me Len, zovi me Len, Len, Len. Zovu me Len, zbog tebe Len. Zovu me Len, Len, Len. Molitva, molitva. Neću da tu